มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านทรงครับหมู่บ้านทรงนี่อยู่ตำบลทุ่งบนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ๆป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ที่หมู่บ้านนี้ผลไม้ป่าที่ชาวบ้านมักจะเก็บเอาไปขายในหมู่บ้านใกล้ๆแล้วก็ขายในเมืองก็คือลูกมะหวดทางภาคอีสานเขาเรียกบักหวดป่าก็เป็นพันธุ์ที่ไม่สู้ใหญ่โตสูงราวๆเพียงหัวคนมีลูกเป็นพวงพอสุกแล้วจะมีสีดำมีรสหวานปนฝาดนิดๆจึงชาวบ้านทรงชอบนำไปขายเป็นประจำที่หมู่บ้านนี้มีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างหมู่บ้านประมาณสักเส้นเศษครอบครัวนี้มีด้วยกัน3คนคือพ่อแม่ลูกทองจันทร์ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวอายุ 6-7 ขวบครอบครัวนี้มีอาชีพทํานาทองจันทร์นี่เป็นที่รักของพ่อมากพ่อไม่เคยดุด่าว่าตีแต่ประการใดพ่อเนี่ยเป็นคนใจดีแต่ว่าแม่เป็นคนอารมณ์ร้ายเกรี้ยวกราดถ้าทําอะไรไม่ถูกใจจะต้องดุด่าทุบตีเสมอพ่อก็ได้แต่ต้านทานห้ามปรามไม่ให้แม่เกรี้ยวกราดทุบตีลูกแล้วทองจันทร์ก็เป็นเด็กดีไม่เคยโต้เถียงแล้วก็ฝ่าฝืนจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ทุกอย่างในปีต่อมาพ่อของทองจันทร์ล้มป่วยลงด้วยโรคไข้จับสันต้องใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาแต่ก็ไม่หายเพราะสมัยนั้นในตำบลอำเภอยังไม่มีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลเลยเมื่อรู้ว่าไม่รอดแน่พ่อก็เลยเรียกลูกและเมียเข้ามาหาก็สั่งเสียให้แบ่งปันเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผ้าแพรพันให้ลูกแล้วก็สั่งเมียอีกว่าอย่าข่มเหงลูกถ้าต้องการอยากจะได้ผัวใหม่ก็ให้เลือกเอาคนที่มีศีลธรรมอย่ากินเหล้าเล่นการพนันเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวพินาศแล้วจะมาข่มเหงลูกเราเมื่อได้สั่งเสียอะไรต่ออะไรแล้วก็เรียกทองจันทร์เข้ามาใกล้ๆแล้วแกก็คว้ามือไปกำแขนลูกเสร็จแล้วแกก็ขาดใจตายทิ้งความว้าเหวและอะไรไว้เบื้องหลังหลังจากนั้นพวกชาวบ้านญาติพี่น้องก็จัดการกับศพตามประเพณีแล้วก็นำไปฝังไว้ในป่าช้าซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านก็ห่างจากบ้านประมาณกิโลเมตรกว่าต่อมาอีกเกือบปีแม่ของทองจันทร์ก็ได้พบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อไม้แล้วก็เกิดความรักขึ้นซึ่งในที่สุดก็แต่งงานกันการแต่งงานคราวนี้ทำความไม่พอใจกับทองจันทร์ซึ่งเป็นลูกเพราะว่าผู้ที่มาเป็นพ่อใหม่คนนี้ไม่ตรงกับคำสั่งของพ่อที่สั่งแม่ไว้ก่อนจะสิ้นใจเลยพ่อใหม่คนนี้ชอบกินเหล้าเล่นการพนันเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆที่พ่อสั่งเสียแล้วก็แบ่งไว้ให้แกจะนำไปขายเอาไปซื้อเหล้ากินหมดแล้วก็ใจร้ายข่มเหงรังแกทุบตีถีบเตะทองจันทร์บ่อยๆซึ่งแม่ก็จะตามใจผัวมากกว่าตามใจลูกเหตุนี้ก็ทำให้ทองจันทร์ทุกทรมานเศร้าใจว้าเวเมื่อลอยตลอดมาต่อมาวันหนึ่งทองจันทร์ได้ต้อนควาย 2-3 ตัวไปเลี้ยงที่ทุ่งนาไปกับเพื่อนทุ่งนาที่เลี้ยงควายใกล้ๆป่าละเมาะแล้วก็ดงใหญ่เนี่ยไม่อยู่ไกลจากป่าช้าเท่าไหร่เมื่อปล่อยควายให้เล็มหญ้าในทุ่งนาเพื่อนๆก็พากันเล่นอย่างสนุกสนานต่างก็เล่นซ่อนหากันตามป่าละเมาะพอร้อนหน่อยก็พากันไปลงอาบน้ำในหนองวันนั้นเป็นวันพระขึ้น15ค่ำพอดีทองจันทร์ก็ได้แต่เศร้าก็คงจะเป็นเพราะอารมณ์ค้างก็ไม่ยอมเล่นกับเพื่อนถึงเพื่อนจะมาชักชวนก็ไม่ยอมเล่นด้วยกลับไปนอนที่ใต้ร่มว่าต้นหนึ่งแล้วก็นอนหลับไปก็คงจะหลับไปนานพอตื่นขึ้นตะวันในบ่ายคล้อยมากแล้วกำลังจะโผล่เพลรับปลายไม้อยู่รำไรรำไรทีนี้ก็มองไปไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นควายจะกลับบ้านก็กลัวพ่อแม่จะดุด่าทุบตีก็ตัดสินใจเดินหาควายต่อไปก็เดินเข้าไปในป่าละเมาะใกล้กับป่าช้าคราวนั้นคงจะเป็นวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้วยังห่วงและอะไรลูกอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคือเขามองเห็นพ่อซึ่งตายไปแล้วกำลังหาบแหแล้วก็คล่องคงจะไปทอดแหกลับมาก็เดินมาตามชายป่าพ่อหยุดเดินแล้วก็ร้องเรียกทองจันทร์เอ้ยจันทร์เอ้ยจะไปไหนอะลูกทองจันทร์ตกใจก็ดีใจไปหาควายครับพ่อควายมันกลับไปบ้านแล้วอะลูกเดี๋ยวไปกับพ่อเถอะแล้วแกก็เดินเข้ามาใกล้ๆเอามือตบหลังทองจันทร์เบาๆก็พาเดินลัดเลาะเข้าป่าไปตามทางแคบๆ พ่อพาไปถึงหมู่บ้านย่อมย่อมหมู่บ้านหนึ่งมีบ้านสัก10กว่าหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นมีแต่เรือนหลังน้อยๆมุงด้วยหญ้าคาก็มองเห็นคน 2-3 คนในหมู่บ้านก็จําได้ว่าตายไปแล้วคนหนึ่งทองจันจําได้ชื่อพ่อบูพ่อบูนี่ตายไปปีกว่าแล้วพอเห็นทองจันก็บอกเอ้ยเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วไปบอกแม่เอ็งให้บอกนางสมด้วยนะให้มาเอาหมูที่มาออกลูกใต้ถุนบ้านข้าด้วยทองจันก็มองเห็นเด็กๆไม่สวมเสื้อวิ่งหยอกเย้าเล่นหัวกันในลานบ้านเหมือนกับบ้านเราเห็นผู้คนในบ้านก่อกองไฟทำอาหารกันก็เหมือนกับบ้านของเรามองไปเห็นสุนัขเป็ดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ก็เหมือนทุกคนในบ้านนี้ไม่สนใจกับทองจันเลยพ่อพาทองจันเข้าไปบนเรือนแคบๆหลังนึงก็หาน้ำมาให้ดื่มแล้วในเวลาต่อมาพ่อก็ทำอาหารแกงปลาใส่หน่อไม้ดองพออิ่มแล้วพ่อก็ถามทองจันบอกว่าเสื้อผ้าสิ่งของที่พ่อสั่งไว้แม่เขาเอาให้ลูกหรือเปล่าไม่ได้เอามาให้อ่ะพ่อใหม่เข้าไปขายซื้อเหล้ากินหมดแม่เขาด่าเขาตีลูกไหมพ่อใหม่เขาข่มเหงลูกไหมแม่เขาก็ด่าตีอยู่แต่ไม่บ่อยแต่ว่าพ่อใหม่ใจร้ายมากด่าตีแทบทุกวันเลยเวลานั้นพ่อของทองจันที่ตายไปแล้วนี่ซักถามลูกเมื่อมาถึงตอนนี้พ่อของเงียบไปชั่วขณะเสร็จแล้วก็บอกว่าอดทนเอาหน่อยเถอะลูกพ่อนะเป็นห่วงลูกอยู่เสมอกลับบ้านเถอะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะไปส่งพ่อก็บอกให้ทองจันขึ้นบ่าแล้วก็พากลับไปพอเดินมาถึงใกล้บริเวณบ้านนะใกล้ๆวัดก็วางทองจันลงจากบ่าแล้วก็บอกว่าถ้าลูกอยากจะพบพ่ออีกให้ลูกไปที่ชายป่าที่เคยไปวันพระอะลูกนะจะได้พบพ่ออย่าลืมนะลูกพอพ่อของทองจันหันหลังกลับเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นอีกนะปรากฏว่าเวลากลางวันกลับเป็นเวลากลางคืนนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ทองจันได้พบพ่อแล้วก็ได้เล่าสู่ญาติพี่น้องฟังแล้วก็บอกว่าพ่อบู่ที่ตายไปแล้วได้สั่งให้แม่มาบอกญาติไปเอาหมูที่ออกลูกใต้ถุนบ้านแกซึ่งชาวบ้านที่เป็นญาติก็ไปที่ป่าช้าก็ได้พบหมูไปออกลูกที่หลุมฝังศพพ่อบู่จริงๆทุกคนที่รู้เหตุการณ์ต่างตกตะลึงไปตามๆกันเป็นผลให้ทุกวันพระวันเจ้าพวกเขาจะไม่ยอมออกจากบ้านในเวลากลางคืนเลยแม้แต่ทองจันก็ไม่ไปเลี้ยงควายในแถบนั้นอีกต่อไปต่อมาอีกประมาณ2เดือนกว่าพ่อใหม่ของทองจันนี่เกิดอาการผิดปกติพอกินเหล้าทีไรจะรู้สึกว่ามีอาการตื่นผวาตกใจกลัวคล้ายๆกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็มีอาการชักดิ้นชักงอและเวลาที่พ่อใหม่ของทองจันโกรธด่าตีทองจันกับแม่ทีไรแกจะล้มลงชักทันทีครั้งหนึ่งขณะที่ทองจันกลับมาจากเลี้ยงควายก็มาเจอพ่อใหม่กำลังเมาเหล้าอยู่พอดีเวลานั้นพ่อใหม่นี่ทะเลาะกับแม่จับผมแม่ใช้ฝ่ามือตบหน้าแม่ทองจันเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปหวังจะห้ามปรามแล้วก็ช่วยแม่ไม่ให้พ่อข่มเหงก็ถูกพ่อใหม่ถีบกระเด็นออกมาทองจันไม่ต่อสู้ได้แต่ยืนร้องไห้ปากก็พูดว่าให้แม่หนีไปให้แม่หนีไปปรากฏว่าทันใดนั้นพ่อใหม่ของทองจันนี่ล้มทั้งยืนตาเหลือกลานชักดิ้นชักงอขาดใจตายตอนนั้นเลยชาวบ้านต่างก็ลงความเห็นว่าคงจะเป็นเพราะเมาเหล้ามากบางคนก็ว่าพ่อเก่าของทองจันเนี่ยมาอาละวาดเขาก็บอกกันว่าจริงแล้วเนี่ยคงจะเป็นเพราะวิญญาณพ่อของทองจันนะเครียดแค้นที่พ่อใหม่มันข่มเหงลูกเมียตัวเองก็เลยมาฆ่าด้วยความแค้นให้มันตายไปเสียเพื่อจะได้ไม่ต้องข่มเหงรังแกเมียแล้วก็ลูกเขาอีกต่อไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งบนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีหลายปีมาแล้วครับ มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนาบัวตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวจังหวัด10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นยายปุ่นนี่แกเกิดในหมู่บ้านนี้แกมีลูกหลายคนแต่ว่าต่างคนต่างไปมีครอบครัวกันส่วนลูกชายคนเล็กก็แต่งงานแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่กับพ่อตาเข ขาเอาเมียมาเลี้ยงแม่ที่บ้านยายปุ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมส่วนอายุของแกก็ประมาณสักเกือบจะ60แล้วแต่แกก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปไหนมาไหนได้สบายแกก็รับหน้าที่เอาควายไปเลี้ยงแทนลูกชายลูกสะใภ้เพราะว่าลูกชายลูกสะใภ้ไปทำงานรับจ้างมีอยู่คืนหนึ่งวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4ปี2529ดึกสงัดคืนนั้นยายปุ่นแกฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดโบราณเดินเข้ามาในบ้านมายืนเรียกแกจะขอขึ้นบ้านเรียกบอกยายยายจ๋าทำอะไรอยู่หนูขอขึ้นบ้านยายได้ไหมยายว่าอย่างนั้นยายปุ่นแกก็อนุญาตให้ขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็ถามว่ามาธุระอะไรเขาก็บอกว่าคืออย่างนี้ฮะยายบ้านหนูเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านยายเท่าไหร่หรอกคือหนูอยากจะไปเกิดจ้ายายหนูเป็นผีแต่ว่าเป็นผีที่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ของมีค่ามหาศาลมากหนูทนเฝ้าอยู่กับทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาหลายร้อยปีสมบัติเหล่านี้หนูขอยกให้ยายเพราะว่ายายเป็นคนดีมีศีลธรรมยายก็บอกว่าไหนละหนูสมบัติที่หนูว่ายายไม่เห็นหนูเอาอะไรมาสักอย่างสมบัติที่หนูว่านี่อยู่ไม่ไกลจากที่ยายเอาควายไปเลี้ยงเท่าไหร่หรอกสมบัติที่หนูว่านะมันอยู่ในนั้นอ้าวแล้วยายจะลงไปเอายังไงกันล่ะถึงมันอยู่ในน้ำอ่ะมันก็ไม่ลึกหรอกมันอยู่ในคลองเล็กๆมีก้อนหินเป็นสัญลักษณ์ถ้าหากว่ายายไปตรงที่ยายไปเมื่อวานเนี่ยยายจะเห็นจ้ะอย่าลืมนะยายนะหนูไปละเดี๋ยวก่อนอีหนูยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เป็นมาอะไรเนี่ยให้ยายฟังเนี่ยยายงงไปหมดแล้วยายคือสมบัติเหล่านี้มันล้วนแต่ของมีค่ามันถูกขนย้ายมาจากประเทศบ้านเกิดของหนูเนี่ยเขาขนมาทางเรือพอขึ้นฝั่งแล้วก็บรรทุกด้วยช้างจะเดินทางไปจังหวัดนครพนมแต่ก่อนเนี่ยเขาจะสร้างพระธาตุพนมขึ้นมาแต่ว่าขาดสมบัติมีค่าหลายอย่างเช่นทองคำเป็นหลักเจ้าเมืองเขาก็ประกาศให้ผู้ใจบุญได้ร่วมกันสร้างพระธาตุพนมด้วยกันพวกหนูแล้วก็คนอื่นๆที่มาด้วยกันต่างก็จะเอาสมบัติไปสร้างพระธาตุพนมก็เดินทางบุกป่าฝ่าดงมาได้ความยากลำบากพอมาถึงตรงจุดนี้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงตายกันหมดก่อนจะตายพวกหนูได้ยินข่าวจากเจ้าเมืองว่าพระธาตุนะสร้างเสร็จแล้วแล้วไหนๆพวกหนูก็ไปไม่ถึงก็เลยปรึกษากันฝังสมบัติไว้ตามจุดต่างๆที่ตัวเองล้มตายแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าสมบัติเหล่านี้ขออย่าได้ตกไปอยู่กับคนที่ไม่ดีเลยจากนั้นพวกหนูก็เฝ้าสมบัติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เอาละหนูยายเข้าใจแล้วยายขอให้หนูสบายใจเถอะจงไปเกิดใหม่เถอะยายขอให้หนูไปเกิดในตระกูลรวยๆนะส่วนสมบัติที่หนูว่าน่ะยายจะเก็บรักษาไว้จนกว่ายายจะตายอ่ะแหละจากนั้นยายปุ่นแกก็ตื่นแกตื่นขึ้นมาออกมานั่งกินหมากแจบๆอยู่ข้างนอกคิดถึงความฝันเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นจริงอย่างที่ผู้หญิงคนนี้มาเข้าฝันหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ดีหรือยายจะทำบุญไปให้เสร็จแล้วอากาศตอนใกล้สว่างมันเย็นหมอกเริ่มโปรยลงมายายปุ่นก็เดินไปหยิบเอาผ้าห่มผ้าห่มที่พวกผู้แทนเข้ามาแจกเดินไปที่เตาไฟจับไม้ขีดมาจุดตะเกียงก่อจะก่อไฟนึ่งข้าวไว้ใส่บาตรพระนะพอเสร็จธุระก็สว่างพอดีหลวงพ่อที่วัดทั้งพระทั้งเนรเริ่มออกบิณฑบาตยายปุ่นแกก็ไปใส่บาตรพระตามปกติทุกเช้าแต่ว่าเช้านี้ในใจของแกมีแต่ความคิดเรื่องความฝันเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นแกก็เตรียมตัวเอาควายไปเลี้ยงตามปกติทุกวันส่วนลูกๆก็ออกไปทำงานรับจ้างกันหมดยายปุ่นเอาควายออกไปที่ที่แกไปเมื่อวานนี้พอไปถึงจุดหมายแกก็เอาเชือกผูกควายไว้ก็เดินหาตรงจุดที่แกฝันเมื่อคืนมองหาโขดหินที่มีน้ำไหลตามที่ฝันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอแกหมดกำลังใจจะหาแล้วยกน้ำขึ้นดื่มเอาหมากมากินนั่งเล่นอยู่ริมคลองเล็กๆสายตาก็มองดูน้ำใสๆไหลผ่านหน้าไปเรื่อยๆอยู่ๆก็มีฝูงปลาซิวตัวเล็กๆมาตามกระแสน้ำมาแหละแกนั่งดูปลาฝูงนั้นอยู่นานพวกมันก็ยังไม่ไปไหนลอยกลับไปกลับมาบังเอิญมีปลาซิวเล็กๆตัวหนึ่งแตกฝูงออกมาจากเพื่อนทวนกระแสน้ำขึ้นมาหาแกสายตาแกก็จับอยู่ที่ปลาตัวที่แตกฝูงปลาตัวนั้นลอยขึ้นมาไม่ไกลนะแล้วก็ลอยเข้าโขดหินก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นัก แกก็มองดูว่ามันจะออกมาจากหินไหมจ้องมองตั้งนานยังไม่เห็นมันออกมาแกก็เลยตัดสินใจลองเอามีดปลายแหลมที่พกติดตัวเป็นประจำแทงลงบนดินข้างๆก้อนหินเสียงดังกุ๊กกุ๊กเหมือนกับว่าปลายมีดที่แกแทงลงไปโดนกับสิ่งของคล้ายๆเป็นหีบหรือเป็นก้นหม้อแกก็ลองเอามือคุ้ยดินข้างๆก้อนหินนั่นดูโอ้เป็นความจริงอย่างในฝันเลยนะแกพึมพำอยู่คนเดียวจากนั้นแกก็ดินกลบไว้ที่เก่ากลับไปบ้านไปหาลูกชายคนโตแล้วก็ญาติของแก 4-5 คนทุกคนต่างก็ไม่อยากจะเชื่อยายปุ่นเท่าไหร่แล้วแต่ก็ไปตามแกไปพอไปถึงตรงที่ยายปุ่นเอาดินกลบไว้ต่างคนต่างก็ช่วยกันคุ้ยดินออกงัดเอาของขึ้นมามันเป็นผะอบที่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนต่างก็ดีใจตกลงเปิดดูตรงนั้นแหละว่าข้างในผะอบมันมีอะไรอยู่บ้างข้างในนะเหลืองอารามไปด้วยทองคำแต่เป็นพระพุทธรูปขนาดเท่าหัวแม่มือเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กๆมีอยู่ประมาณสัก100 องค์เห็นจะได้วางเป็นระเบียบสวยที่สุดต่างคนต่างก็หยิบเอาคนละองค์2 องค์จากนั้นก็ปรึกษากันมาจะเอายังไงยายปุ่นก็บอกว่าเอาอย่างนี้พวกมึงเอากลับไปบ้านก่อนแต่อย่าให้ใครเห็นนะเว้ยเดี๋ยวหายหมดอ้าวแล้วแม่ไม่กลับพร้อมผมเหรอกลับแม่ก็จะกลับเดี๋ยวนี้แหละแต่แม่มีควายมาด้วยแม่จะต้องเอามันกลับไปด้วยขี้เกียจกลับมาเอาใหม่เอาอย่างนี้แม่กลับไปพร้อมกับพวกลุงดีกว่าเดี๋ยวผมเอาควายไปเองยายปุ่นและญาติของแกก็เลยกลับส่วนลุงไก่ก็ไล่ควายกลับไปบ้านตามหลังไปแกไล่ควายไปห่างๆในใจของแกคิดแต่จะรวยแกก็เลยหยิบเอาพระที่แกซ่อนไว้2 องค์ออกมาดูแล้วก็พิจารณาดูว่ามันเป็นทองคำเหมือนกับตอนที่เห็นในพระอบหรือเปล่าแล้วก็แกก็มองเห็นก็มีตัวหนังสือขอมอยู่รอบฐานใต้ฐานแกพลิกดูยังไงมันก็เป็นทองคำอยู่ดีแกก็เก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้ที่เดิมพอไปถึงบ้านเอาควายไปผูกที่คอกพอเสร็จธุระแกก็ตรงมาที่บ้านแม่ทุกคนที่ไปด้วยกันก็รอแกอยู่อ้าวมาแล้วเหรอเอามาขึ้นมาบนบ้านมาดูสิว่าจะเอายังไงกันญาติคนหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแบ่งกันเลยดีไหมไหนๆก็ได้มาแล้วเนี่ยแบ่งกันเลยทุกคนเงียบยายปุ่นก็เอาอย่างนี้นะแม่รับปากกับเจ้าของเขาแล้วว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติของหมู่บ้านห้ามเอาไปซื้อขายพวกลูกๆจะว่ายังไงลุงกายก็บอกว่าเอางี้มาเอาไปไว้กับหลวงพ่อที่วัดดีกว่าถ้าหากเอามาแบ่งกันสงสัยจะไม่ดีอ่ะตกลงคืนนั้นก็เอาไปให้หลวงพ่อที่วัดท่านก็รับปากว่าจะเก็บไว้เป็นอย่างดีคืนนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านบ้านใครบ้านมันแต่ว่าที่แน่ๆทุกคนจิกไปแล้วคนละองค์2 องค์ติดตัวกลับบ้านกันก็ยิ้มในใจพรุ่งนี้ต้องเอาเข้าไปในเมืองให้ร้านทองเขาดูลุงกายได้มา2 องค์พอกลับถึงบ้านก็เก็บไว้อย่างดีโดยไม่ได้บอกเมียว่าเอาพระมาไว้ในบ้านตกดึกคืนนั้นป้าปิ๊กเมียแกร้องกรีดขึ้นมาเสียงนี่ทำให้ลุงกายสะดุ้งตื่นขึ้นมาแกก็จับเมียเขย่าอย่างแรงพอป้าปิ๊กตั้งสติได้ก็เล่าเหตุการณ์ในฝันให้ผัวฟังโอ้ยตายพ่อแม่ฝันไม่ดีเลยละแม่ฝันมีผู้หญิงคนนึงแต่งชุดโบราณเดินเข้ามาในบ้านเรานะบอกให้แม่เอาสมบัติที่พ่อเอามาเนี่ยไปคืนหลวงพ่อถ้าหากแม่เอาไปคืนอีก2 วันจะยกพวกมาฆ่าให้ตายเลยแม่ก็บอกเขาไปว่าพ่อไม่ได้เอามานะพ่อให้หลวงพ่อไปหมดแล้วแต่เขาไม่เชื่อผู้หญิงคนนั้นก็แปลงร่างสูงลิบเลยมือเขายื่นมาจะบีบคอแม่ก็เลยร้องนี่พ่อเอาพระมาหรือเปล่าอะไม่ได้เอามานอนเถอะคิดมากไปได้คืนนั้นลุงกายนอนไม่หลับเลยได้แต่คิดว่าเอ๊ะเมียฝันจริงหรือเปล่าจนกระทั่งใกล้สว่าง5 ตีเนี่ยลุงกายก็ลุกจากที่นอนเดินมานั่งอัดบุหรี่อยู่ตรงแคร่หน้าบ้านคนเดียวคิดว่าจะเอายังไงดีก็คิดไม่ตกจนสว่างเมียแกก็ตื่นขึ้นมานึ่งข้าวลูกๆ ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนพอย่างเข้าคืนที่2เวลาเดิมป้าปิ๊กก็ฝันอีกร้องเสียงดังด้วยลุงกายกว่าจะปลุกเมียให้รู้สึกตัวก็เล่นเอานานแกก็เลยตัดสินใจบอกเมียนี่แม่พ่อจะบอกให้นะพ่อเอามาจริงๆอ่ะเอามา2 องค์พรุ่งนี้พ่อจะไปคืนหลวงพ่อคืนนั้นทุกอย่างปกติเหมือนเดิมพอสว่างลุงกายก็เดินไปหยิบเอาพระทั้ง2 องค์ที่แกเก็บเอาไว้ออกมารีบเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อเห็นเข้าไปไหนล่ะโยมมาแต่เช้าเลยคืออย่างนี้ฮะหลวงพ่อผมเอาพระมาคืนเจ้าของเขาบอกให้เอามาไว้กับหลวงพ่อฮะดีแล้วล่ะโยมที่รู้จักเชื่อฟังเขานะทำไมเอามาคืนนะโยมต้องมีอันเป็นไปแน่นอนเลยทำไมหลวงพ่อรู้ครับรู้สิหลวงพ่อฝันเมื่อคืนแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเอาไปกี่องค์ ส่วนที่เหลือกับโยมปุ่นนะเจ้าของเขาให้แกเก็บไว้บูชาเฉพาะโยมปุ่นนะส่วนพวกโยมไม่มีบุญวาสนาเขาก็เลยไม่ให้แล้วคนอื่นๆที่เข้าไปหลวงพ่อโอ้ยพวกมันเอามาคืนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวิ่งเอามาคืนก็มี ครับเขาบอกว่าใครที่อยากจะดูพระเหล่านี้ครับก็ไปดูที่วัดบ้านนาบัวแล้วก็ที่บ้านยายปุ่นทุกวันนี้ยังอยู่เลยครับ